5. Taniej aż o 800 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 grudnia, minęła 23. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. To najlepszy prezent na święta, zaszczepmy swoje dzieci, apeluje minister zdrowia. NATO stanowczo odrzuciło żądanie Rosji, by Ukraina nie stała się częścią sojuszu. Żeby Polska była Polską, album Polskiego Radia na 40. rocznicę stanu wojennego. Zróbmy dzieciom prezent na święta i zaszczepmy je, apeluje do rodziców minister zdrowia. Szczepienia dzieci powyżej 5 roku życia ruszą już w czwartek, zapisy od wtorku. Eksperci podkreślają, że szczepionki są całkowicie bezpieczne, a zyski z zaszczepienia są dużo większe niż potencjalne ryzyko jakichkolwiek powikłań. Resort edukacji zapowiedział, że będzie pomagał w organizacji punktów szczepień w szkołach, jeśli zażyczą sobie tego dyrektorzy, mówi minister edukacji Przemysław Czarnek. Będziemy informować rzetelnie, raz jeszcze powtarzam, rzetelnie na temat tego, jaki wpływ szczepionki mają również na zdrowie i życie dzieci, ale też w jaki sposób mogą osłabić transmisję koronawirusa wśród dzieci, a od dzieci także do dorosłych i do osób starszych. Komisja Europejska zatwierdziła szczepionkę firmy Pfizer dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat, po tym jak Europejska Agencja Leków wydała pozytywną rekomendację dla tego specyfiku. Taka sama szczepionka podawana jest także dzieciom w Izraelu i Stanach Zjednoczonych. W warszawskiej archikatedrze odbyła się comiesięczna msza w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Proboszcz świątyni, ksiądz prałat Bogdan Bartołd podczas homilii nawiązał do słów błogosławionego prymasa Stefana Wyszyńskiego, który kiedyś tak scharakteryzował ducha Polaków. Polacy są dziwnym narodem. Właśnie wtedy, gdy im trudno, gdy mają wielkie przeciwności, gdy im zabraniają i szykanują, to oni wtedy zdobywają się na potężne wysiłki. To w czasie beznadziejnej niewoli pojawiły się najpiękniejsze postacie. Wspaniała trójca wieszczów narodowych. Mickiewicz, Krasiński, Słowacki, później Norwid, wreszcie Sienkiewicz. Potężne duchy wyrosłe z bólu, męki, cierpienia narodu. Jest coś w narodzie polskim, że właśnie wtedy, gdy mu ciężko, mobilizuje wszystkie siły i zwycięża. We mszy w archikatedrze uczestniczyli m.in. premier Mateusz Morawiecki, przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, samorządowcy oraz mieszkańcy stolicy. Na najbliższy wtorek prokuratura w Lublinie ponownie wezwała na przesłuchanie Romana Giertycha. Ma to związek ze śledztwem w sprawie wyprowadzenia pieniędzy ze spółki Polnord. Śledczy zamierzają przedstawić adwokatowi dodatkowe zarzuty w sprawie przywłaszczenia ponad 70 milionów złotych na szkodę spółki. To 21 termin wyznaczony Giertychowi. Jak mówi rzecznik prokuratury Karol Blajerski, jeśli wezwany ponownie się nie stawi, śledczy zamierzają wystąpić o jego tymczasowe aresztowanie. W dotychczasowym przebiegu śledztwa Roman G. nie odebrał wielokrotnie kierowanych do niego wezwań. Nie stawił się dotychczas w przebiegu postępowania, w związku z czym należy rozważyć stosowanie instytucji prawa karnego, które spowodują jego udział w tym postępowaniu. Od grudnia ubiegłego roku prokuratura wysłała do Romana Giertycha podróżne adresy w Polsce i za granicą ponad 100 wezwań na przesłuchanie. NATO stanowczo odrzuciło żądanie Rosji, by wycofać się z planu włączenia Ukrainy w struktury sojuszu i tym samym unieważnić zobowiązanie z 2008 roku, w którym obiecano Ukrainie członkostwo. Moskwa domaga się też, by sojusz zagwarantował, iż nie będzie rozmieszczać broni w krajach graniczących z Rosją. Z Brukseli Beata Płomecka. Stanowisko NATO dotyczące relacji z Ukrainą pozostaje niezmienne, mówił sekretarz generalny Jens Stoltenberg i dodał. O relacjach NATO z Ukrainą zdecyduje 30 sojuszników i Ukraina, nikt inny. Nie do zaakceptowania są próby Rosji przywrócenia systemu, w którym duże mocarstwa jak Rosja mają swoje strefy wpływów i decydują o tym, co robią inni. Szef sojuszu podkreślał też, że każdy kraj ma prawo wyboru własnej drogi, w tym także porozumień dotyczących bezpieczeństwa, których chce być częścią. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na 3 dni i przed 40. rocznicą wprowadzenia w Polsce stanu wojennego ukazał się wyjątkowy album Żeby Polska była Polską, wydany przez Polskie Radio. To dwie płyty plus część ikonograficzna opatrzona komentarzem, mówi szefowa archiwum publicznego nadawcy Elżbieta Berus-Tomaszewska. część albumu, zarówno ta część fonograficzna, jak i ikonograficzna jest poświęcona stanowi wojennemu. Druga część jest poświęcona pracy duszpasterskiej i męczeńskiej śmierci Jerzego Popiełuszki i tym, co się wydarzyło po jego śmierci. Czyli przypominamy proces toruński i odznaczenie księdza Jerzego Popiełuszki orderem Orła Białego przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pierwszą z płyt otwiera utwór Włodzimierza Korcza z tekstem Jana Pietrzaka, żeby Polska była Polską. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. Coś wreszcie drgnęło, zaskoczyło i polscy skoczkowie zaczęli skakać na miarę oczekiwań swoich i kibiców. W dzisiejszych kwalifikacjach przed jutrzejszym konkursem w Klingenthal Kamil Stok zajął trzecie miejsce, a do tego w konkursie wystąpią Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczą. Nareszcie jest tak, jak być powinno, przyznaje mistrz olimpijski z Sapporo Wojciech Fortuna. Ja byłem cały czas dobrej myśli, bo to doświadczeni skoczkowie, najbardziej Kamil Stoch i cały czas to potwierdza, bo trzeba troszeczkę się jeszcze rozskakać i do turnieju, a potem już do olimpiady docierać tą formę i będzie dobrze. Jest dobrze, może tamci chłopcy w tym Ramzał poskaczą, też potrenują i zmontować trzeba drużynę taką medalową, jak to było i nie ma co panikować. Początek jutrzejszego skakania o 16:00. Zmartwi się zapewne dzisiejszy zwycięzca kwalifikacji Ryuyo Kobayashi. Zawody w Sapporo, które miały się odbyć w drugiej połowie stycznia, zostaną odwołane z powodu koronawirusa. Odbyły się za to zawody w Calgary, gdzie pędzili w Pucharze Świata łyżwiarze szybcy. Czwarte miejsce na 500 metrów zajęła Angelika Wójcik. Na tym samym dystansie Piotr Michalski poprawił rekord Polski. Świat sportu dzisiaj podziwia wyczyn mistrza globu w szachach. Magnus Carlsen obronił tytuł mistrzowski potem jak wygrał z Rosjaninem Janem Niepomniaszczim. Pod wrażeniem wyczynu Norwega jest Kasper Piorun, brązowy medalista Mistrzostw Europy sprzed 2 lat. Znaczy, wiadomo było, że Carlsen jest faworytem tego meczu i to wszyscy wiedzieli. To, że przedłużył swoje panowanie na kolejne 2 lata, to jest niesamowite. Słyszałem właśnie porównanie Carlsena do Kasparowa odnośnie tego, czy to mógłby być najlepszym szachistą w historii. I schylam się ku przekonaniu, że to właśnie już Marcus właśnie na oczach wszystkich staje się tym najwybitniejszym zawodnikiem. A ten najwybitniejszy pod koniec grudnia wystąpi w Mistrzostwach Świata w szachach szybkich i błyskawiczych, które w ostatniej chwili zostały przeniesione, uwaga, do Warszawy z Kazachstanu. Początek 25 grudnia. W Zielonej Górze trwa tenisowy mecz towarzyski Polska-Czechy. Biało-czerwoni przegrywają 1-2 po zwycięstwie w deblu pary Szymon Walków i Jan Zieliński i po porażkach Kamila Majchrzaka i Katarzyny Kawy w singlu. W piłkarskiej ekstraklasie rozpoczęli grę w 18 kolejce. Po 1-0 Stal Mielec pokonała Brugbet Termalika Nieciecza, a Raków Częstochowa Piasta Gliwice. W ligach zagranicznych we Francji Nantes pokonało 3-2 Lens z Przemysławem Frankowskim w składzie. W Bundeslidze Augsburg z Rafałem Gikiewiczem w bramce i Robertem Gumnym w obronie wygrał 2-0 w FC Köln. A we Włoszech w Terbach Genui Genoa przegrała 1-3 z Sampdorią 68 minut Bartosza Bereszyńskiego. W siatkówce w lidze pań i panów 2 trenerów straciło pracę, w obu przypadkach za porozumieniem stron. Trenerem najpierw pierwszym, a dziś drugim Wolej Wrocław przestał być Dawid Murek, a Marco Bonitta rozwiązał kontrakt z Indyk Polem Olsztyn, który dzisiaj przegrał 0-3 z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Kolejny sport jutro o 7:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza w centrum i na południu kraju. Na północy i wschodzie kraju słabe opady śniegu. Na termometrach zobaczymy od -3 do +2 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ona. On. I pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona. Katarzyna Ciepielewska. On. Łukasz Sobolewski. Oraz dziennikarka, scenarzystka, a przede wszystkim pisarka, autorka kryminalnych bestsellerów Katarzyna Bonda. Do usłyszenia w Trójce w niedzielę między 11 a 13. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Od czego zacząć edukację o dziedzictwie? Jeśli interesuje Cię historia, kultura, zabytki i tradycje, to koniecznie wejdź na stronę www.edunit.pl i skorzystaj z wielu ciekawych narzędzi, które pomogą rozwijać Twoje zainteresowania. Gry tematyczne, scenariusze lekcji, podcasty, wydarzenia. To wszystko czeka na Ciebie na portalu edunit.pl.

Tak, no trochę nahałasowali w tym utworze. Program Trzeci Polskiego Radia, Oasis na dobry początek. No już się tłumaczę, bo jeszcze w tej audycji Rocka Klasyka według Wiernika Oasis nigdy nie zagrałem. A teraz jestem pod wpływem filmu. Skończyłem wczoraj oglądać taki obraz Creation Stories. Bardzo polecam. Takie fantastyczne, świetne kino muzyczno-popkulturowe. Historia Alana McGee. To jest facet, który, no, producent muzyk, bo miał też zespół Beef Bang Paul, ale przede wszystkim odkrywca, wydawca, a szef Creation Records, i takie zespoły lansował, wydawał jak Jesus and Mary Chain, My Bloody Valentine, Primal Scream, Libertines, no i Oasis. Pięknie pokazane sceny, jak przypadkowo zupełnie nie zdążył na pociąg do rodziny, poszedł Andy do klubu nocnego i tam wepchał się na siłę jakiś młody zespół z Manchesteru. I to był właśnie Oasis. O niej miał Alan McGee, podpisał natychmiast kontrakt, no i stał się milionerem. No a Oasis też dlatego w tej audycji się nie pojawia, bo to są bracia Gallagherowie, są kibicami Manchesteru City. Okej, ale skoro wymieniłem nazwisko Gallagher, Noel Gallagher oczywiście i Liam, bracia, którzy się nie znoszą, i jakiś czas temu, paręnaście lat temu, Liam Gallagher stworzył własny zespół BDI. Przypomnijmy sobie tę orkiestrę Flick on the Finger. serve our scientists will become more and more deadly. Until they can, with the flick of the finger, tear a million of you to pieces. BDI i Liam Gallagher. No to czas na naszego polskiego artystę, Olaf Deriglasow. Za chwilę nam się przypomni. No, zaczynał od Dzieci Kapitana Klosa, a potem przeróżne projekty, ważna postać na naszej alternatywnej scenie. No i zagramy z płyty wydanej przez Polskie Radio. I na tej płycie produkt, mój ulubiony utwór, znalazł się zatytułowany Siedzę, siedzę. Olaf Deriglasow, proszę. Proszę Państwa, mroka klasyka, no to teraz będzie tak. Klasyczny utwór sobie przypomnimy wszyscy, bo to wielki przebój zespołu Slate. Come on, feel the noise. Ten kawałek sobie teraz przypomnimy, a może zaśpiewamy razem z zespołem, no, który tak bardzo klasyczny może nie jest, no ale jednak sporo osiągnął, kilka dobrych milionów płyt sprzedał. Quiet Riot, grupa z Los Angeles, w latach 70. powstała. Kilkanaście albo 10 mniej więcej lat temu reaktywował się ten band Quiet Riot i będzie Come on, feel the noise. nazywa się ten amerykański band, no i wielki przebój Slade'ów, Come on, Feel the Noise. Nieraz oglądam, zerkam, bo to śmieszne, taki program telewizyjny o najgorszych polskich tatuażach, znaczy nie do końca czasami śmieszny program, i wtedy przypominam sobie o Franciszku Carterze. Frank Carter, modny artysta brytyjski, ma teraz taki zespół The Rattlesnakes, ale zaczynał w grupach punkowych, no i on jest artystą tatuażu i rzeczywiście wziętym i przecudne różne wyczynia historie na ludzkim ciele, i teraz Frank Carter z kolegami wykonają dla nas utwór Devil Inside Me. There's a devil inside of me, and he's holding on, and I don't know if he's staying or for how long. Heartstrings kicking in my mind, and I'm sad to say he's got me thinking about the bad parts of my life. Która to 23:33, sporo trójeczek. No i dobrze, a propos tego tytułu Devil Inside Me, no to przydałoby się jakieś zaklęcie, trzeba by może coś z szeptuchą porozmawiać. A no właśnie, i będzie polski zespół, i bardzo interesujący, zwracam uwagę Państwa na tę grupę Szeptucha, tak nazywa się grupa z Podlasia, dokładnie Białystok reprezentuje. Wspieramy w trójce debiutantów, w tej audycji również pojawiają się dość często zamowy, to też ci słuchacze z Podlasia przede wszystkim wiedzą o co chodzi. No jak jeszcze dołożę informację taką, iż w Orli płyta była wymyślana, powstawała tam, no to wszystko jasne. Szeptucha i będzie trochę ciszy. Cisza, tak nazywa się ten utwór. Cisza we mgle. szybki bieg, zbyt blisko dna. Nie widzę nas, tak dziko gnam. Tam gdzie wilczyk braci szlak, szlak, szlak, szlak. Ciekawa jest ta szeptucha, cała płyta interesująca, Zamowy. Tak nazywa się krążek, rekomenduję z tego miejsca państwu. Ten zespół szeptucha, tak nazywa się formacja. Proszę państwa, no to teraz klasycy. Rok 1986, w Walii wystartował ten band, już zdołał nagrać 14 albumów, no i mocno zaznaczył swoją obecność w historii brytyjskiej i nie tylko muzyki rockowej. Manic Street Preachers i z tego nowego, bo we wrześniu premiera odbyła się albumu The Ultra Vivid Lament, tak nazywa się ten krążek. To proszę bardzo, Happy Board Alone. We'll be right back. charakterystyczne bardzo zaśpiewy. Zawsze można rozpoznać Manic Street Preachers z tej swojej nowej płyty. No to najbliższe minuty punkowe będą, aczkolwiek hasło Blondie może Państwa tutaj zaskoczyć. To ja szybciutko przypomnę, połowa lat 70. CBGB, Nowy Jork, Iggy Pop. W takich kręgach i Deborah Harry z Popem bardzo się przyjaźnili, świetnie im się razem grało. Takie były początki Blondie. No i za chwilę z koncertu Blondie w utworze New Rose. To też kawałek historii, bo to był pierwszy punkowy singiel wydany w Anglii. Pierwszy singiel zespołu Dammit. No to teraz proszę bardzo, proszę posłuchać. New Rose w wersji Blondie. Cancerian, this is for you. Happy birthday. Is she really going out with him? Dla słuchaczy kibicujących właśnie punkowemu szybkiemu graniu, no to ciekawostka mogła być. Blondie przypomniała przebój zespołu The Dammit, stareńki. Proszę Państwa, no to jeszcze w tych klimatach punkowych przez chwilę pozostaniemy. Co się u nas dzieje? No dużo ciekawych, ruch w interesie generalnie. Tu festiwale, dużo koncertów, wydawnictwa, płyt coraz więcej dostaje, kultura obymura. Trochę skrótowo tę nazwę potraktowałem, no ale jest płyta i to jest nowa płyta Polish Punk Rock Classic z tego cyklu. To proszę posłuchać. Show. melodyjne, chwytliwe. Kilkanaście lat temu kultura obymura się narodziła, Mazol, Chwilu, Zal, no i tak to się zaczęło. I mają płytę, i bardzo dobrze. Różna muzyka w tej audycji, różne oblicza rocka, teraz wspomnienie Hanoi Rocks. Kto z Państwa pamięta? Ciekaw jestem. W Helsinkach ten zespół powstał, koniec lat 70. Ja pamiętam doskonale, bo miałem przyjemność zapowiadać ten band na Rock Arenie. Był taki festiwal, to był dokładnie 85 rok, w maju. I tam był Meteors i oddział zamknięty, z tego co pamiętam, i Lombard, Lady Punk, Republika grała. O, i Shaking Dudy, i był też Hanoi Rocks właśnie. No to teraz dla nas, panowie z Finlandii, ten zespół nie istnieje już, no niestety. Dla nas teraz Up Around the Bend, doskonale znany wszystkim utwór Hanoi Rocks. A dla nas przed chwilą z Finlandii Hanoi Rocks. No i to już prawie wszystko w tym wydaniu w Trójce. Rocka klasyka według Wiernika, Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz i na koniec jeszcze zespół Helmet. Nowy Jork, ciężkie granie. See you dead. Dobrej nocy. Together.